Я хацеў бы жыць на востраве, невялікім, але каб трымаўся моцна у водах поўначы, толькі каменне, няма пяску і вецер дзён 300 ў год. Мора бы льдом не закрывалася, але паром прыходзіў бы зрэдку, раз на 100 дзён і тое, толькі на паўгадзіны, па-за свядомасцю тэра. Тут жыў бы маленькі, але ганарлівы народ са сваім каралём, старым алкаголікам, без запалак заўжды і табакі. Мова была б свая, ні на што не падобная, зусім без зычных ці толькі з іх, і без слоўнікаў і нормаў, што запісалі ў кнігі. З турыстамі размаўлялі б мы па-ангельску, але вельмі рэдка. Вецер з дзяцінства тут вучыць людзей маўчаць, таму кожны разлічвае на сябе і ў выніку перамагае. Я працаваў бы ў бібліятэцы, шмат пылу і думкі мёртвых людзей, самы дасведчаны чалавек на выспе і, можа быць, самы разумны. З паромам прыходзіла б новая партыя, яе я чытаў бы 3 тыдні. Пасля б перачытваў што-небудзь старое. Тут часта аблокі і дождж, і няма ліхтароў на вуліцах, затое шмат птушак, мне невядомых, якія забаўна крычаць, але ўсё разумеюць. Нядзелямі я сядзеў бы на беразе ў крэсле і глядзеў, да прыкладу, на аблокі, якія ляцелі б, скажам, на поўдзень, і разумеў бы, што так далёка мне не трапіць. Вечарамі аб'язджаў бы выспу на ровары, меў бы скамечанае паліто, заламаны на левабярэт, правая частка твару хварэла б часцей, але і жыла весялей. І адзіную мару з'ездзіць у Лондон, каб у тавары да мяне крумкач падкульгаў і сказаў голасам чалавечым. А мы ўжо і не чакалі. Адну ноч на тыдзень я праводзіў бы ў сваім ложку. У астатні час спаў бы між кнігаў, між імі таксама і еў бы. Я не соваўся б справы людзей, бо ім нельга дапамагчы, нават калі яны просяць. Калі боль у костках, мне надакучыць, я кінуся ў мора. Казлінай крыві мне будзе не трэба. Яшчэ пры жыцці знайшоў я пустэчу. Успамін жа пра цябе не прыходзіць падчас калядаў, да святаў траўня і на дзяды. Але я не помню сноў, напэўна, яны твае, для людзей дастаткова, тым больш для дваіх.